Книга «Числа», розділ 22. Вирушили сини Ізраїля та й отаборились у степах Моавських, по другому боці Йордану навпроти Єрихону. Балак же, син Ціпора, довідався про все, що заподіяв Ізраїль аморіям. І злякалися моавитяни того люду, бо було його багато, і огорнув їх страх перед синами Ізраїля. І казали моавитяни старшим мідіанським: «Ось тепер об'їсть оця голота геть усе навкруги нас, як то об'їдає віл траву в полі». А був тоді царем Моавським Балак, син Ціпора. Тож послав він посланців до Валаама, сина Беора, у Петор, що над рікою в землі синів його народу. Послав, щоб покликати його та й сказати: «Ось народ вийшов з Єгипту і покрив обличчя землі, та й осівся навпроти мене. Тож прийди, прошу, та прокляни мені народ оцей, бо він дужчий за мене. Може, вдасться мені розбити його і вигнати з країни. Бо знаю, кого ти благословиш, той благословен. Кого ж проклянеш, проклят буде той». І пішли старші моавські та мідіянські з дарунками в руках за заклинанням. Прийшли вони до Валаама та й переказали йому слова Балака. Той же повідав їм: «Переночуйте отут всю ніч, і я дам вам відповідь так, як Господь мені скаже». Князі моавські і зостались у Валаама. Прийшов Бог до Валаама та й каже: «Що то за люди в тебе?» Валаам і відказує Богові: «Балак, син Ціпора, цар моавський, послав мені сказати: ось народ вийшов з Єгипту та й укрив обличчя землі. Тож прийди, проклини мені його, може, я подужую його в бою і вижену геть». І каже Бог Валаамові: «Не йди з ними, і народ не проклинай. Він бо благословенний». Устав Валаам уранці і сказав князям Балака: «Ідіть самі у вашу країну, бо не схотів Господь дозволити мені йти з вами». Устали князі моавські, а прийшовши до Балака, повідали: «Не схотів Валаам іти з нами». Тоді послав Балак знову князів, ще поважніших, ніж ті, і було їх більше. Прибули вони до Валаама та й кажуть до нього: «Так мовить Балак, син Ціпора, не відмовляйся, прошу, прийти до мене. Я тебе вельми за те вшаную і вчиню все, що мені скажеш. Прийди ж, будь ласкав, проклини мені народ отой». Відрік Валаам і повідав слугам Балакам: «Навіть якби Балак давав мені дім свій, повний срібла і золота, то я не міг би переступити наказ Господа, Бога мого, ні в малому, ні у великому. Але все ж таки зостаньтеся, прошу, ви і цієї ночі тут, а я довідаюсь, що скаже мені Господь знову». Прийшов Бог уночі до Валаама та й каже до нього: «Та вже коли ті люди прийшли по тебе, то вставай, іди з ними, але чинитимеш тільки те, що я тобі повім». Устав Валаам уранці, осідлав ослицю і рушив у дорогу з моавськими князями. Гнів Божий запалав за те, що пішов він, і ангел Господній став на шляху, щоб загородити йому. Той же був верхи на ослиці, і двоє слуг його з ним. уздріла ослиця ангела Господнього, що стояв на дорозі, і голий меч у руці в нього. Та й звернула з дороги і пішла полем. І почав Валаам бити ослицю, аби завернула на шлях. Але ангел став на вузькій стежці між виноградниками, стіна з одного боку і стіна з другого боку. Як же уздріла ослиця ангела, то присунулася до муру і придавила трохи Валааму в ногу. Він знову став бити її. Тоді ангел Господній пройшов далі наперед і став на вузькому місці, де було не спосіб звернути ні праворуч, ні ліворуч. Ослиця, уздрівши ангела Господнього, лягла під Валаамом додолу. І запалав Валаам гнівом, та й запопався бити ослицю палицею. Розтулив тоді Господь рота ослиці, і вона мовила до Валаама: «Що би я скоїла тобі, що б'єш мене вже втретє?» І відказав Валаам ослиці: «Бо ти виставила мене на сміх. Був би в мене меч у руці, я вбив би тебе на місці». А ослиця до Валаама: «Чи я ж не твоя ослиця, на якій ти завжди їздив, відколи живеш, і аж по сьогодні? Хіба я звикла так поступати з тобою?» А він до неї: «Ні». Тут і відкрив Господь очі Валаамові, і побачив той ангела Господнього, що стояв на дорозі, та голий меч у руці в нього. І вклонився він, і припав обличчям до землі. Ангел же Господній запитав його: «За що бив свою ослицю аж тричі? Ось я вийшов перепинити тобі дорогу, бо путь твоя супротивна мені. Ослиця бачила мене і завернула передо мною оце вже тричі. Була б вона не завернула передо мною, давно вже я вбив би тебе, її ж лишив живою». І каже Валаам до ангела Господнього: «Згрішив я, та проте не знав, що стояв ти проти мене на стежці. Отож, коли воно не гаразд на твій погляд, повернусь я назад». А ангел Господній до Валаама: «Та йди вже з тими людьми, але казатимеш тільки те, що я скажу тобі». Той пішов Валаам із князями Балаковими. Як почув же Балак, що прибув Валаам, то вийшов йому назустріч в Ірмоав, що на межі Арнона, на самому кінці границі. І каже Балак до Валаама: «Хіба не посилав я посланця мого по тебе? Чого ж не прибув ти до мене? Чи то я, може, не спроможен пошанувати тебе як слід?» А Валаам до Балака і каже: «Ось я прибув до тебе. Та хіба ж то моя воля промовляти щонебудь? Що вкладе мені Господь в уста, те і скажу». Вирушили Валаам з Балаком та й прибули в Кіріят Хуцот. Приніс Балак жертву з великої та дрібної скотини і послав Валаамові та князям, що були з ним. Другого ж дня вранці взяв Балак Валаама та й вивів його вгору на Бамот-Ваал, звідки видно було край народу.